przede wszystkim klimat, przyjaźni ludzie, wszyscy tutaj pomocną dłoń wyciągają do wszystkich, jest wesoło, wszyscy są uśmiechnięci. I to jest tak, jakbym sobie wyobrażał normalny świat, żeby był tak jak najbardziej super. Co roku na przystanek Woodstock przyjeżdża kilkaset tysięcy osób, w tym około 100 tysięcy obcokrajowców, głównie Niemców. Teraz to tyle, kolejny serwis w Trójce o 8.30. Monika Słukowska. Takiego wyniku mogli się spodziewać chyba tylko najwięksi optymiści. Legia Warszawa wygrała z Celticiem Glasgow 4-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Już w 8 minucie na prowadzenie wyszli Szkoci, ale było to ich jedyne trafienie w tym meczu. Bohaterem stołecznej drużyny został Mirosław Radowicz, który sam zdobył dwie bramki i asystował przy trzeciej strzelonej przez Żyrę. Czwartego gola dołożył Kosecki. Zwycięstwo mogło być jeszcze bardziej imponujące, ale Legia nie wykorzystała kilku okazji, w tym dwóch rzutów karnych. Oba spudłował Iwica Wrdoliak. Myślę, że ja jako jedyny mogę powiedzieć, jest dobrze, nie jest dobrze. Naprawdę cieszymy się, bo wierzyliśmy w siebie. Ten wynik mógł być jeszcze lepszy. Ja miałem tych dwóch niewykorzystanych karnych. Micho Żyro też miał jeszcze chyba dwie sytuacje, co pamiętam, ale cieszy ten wynik. Dodam, że Celtic całą drugą połowę grał wczoraj w dziesiątkę. Rewanż za tydzień w Szkocji, nie w Glasgow, lecz w Edynburgu. Agnieszka Radwańska nie powtórzy w Stanford wyniku sprzed roku. Wtedy Polka doszła do finału, tym razem odpadła już w drugiej rundzie. Był to jej pierwszy mecz w turnieju. W pierwszej rundzie miała wolny los. Radwańską po raz pierwszy w karierze pokonała Warwara Lepczenko. W drugim dniu lekkoatletycznych mistrzostw Polski w Szczecinie pogoda nie rozpieszczała sportowców. Po południu nad stadionem przeszła ulewa, a w tych trudnych warunkach w rzucie dyskiem nie zawiódł zdecydowany faworyt. Złoto wywalczył Piotr Małachowski. Mistrzem Polski w rzucie młotem został natomiast Paweł Fajdyk, mimo problemów zdrowotnych. Od pierwszego zamachu aż do wyrzutu czuję plecy, więc teoretycznie nie powinienem w ogóle rzucać. No ale mamy tutaj obowiązek wystartowania w Mistrzostwach Polski. Takie są zasady, żeby pojechać na Mistrzostwa Europy, więc startowaliśmy. Mistrzem w biegu na 800 metrów został Adam Kszczot, drugi był Marcin Lewandowski. Rafał Majka wystartuje w tegorocznym Tour de Pologne. Najlepszy góral zakończonego niedawno Tour de France potwierdził swój udział w najważniejszym polskim wyścigu. W Tour de Pologne zobaczymy za to innej gwiazdy naszego kolarstwa, Michała Kwiatkowskiego, który narzeka na przemęczenie. Polski Tour rozpoczyna się w niedzielę. Dziś na wybrzeżu, Pomorzu i krańcach zachodnich pochmurno z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. W pozostałych regionach ranek jest pogodny, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć. I we wschodniej połowie możliwe burze z gradem, najwięcej opadów na wschodzie, a także lokalnie w Małopolsce i na Kielecczyźnie. Wiatr zachodni, północno-zachodni, słaby i umiarkowany podczas burz w porywach do 80 km na godzinę, a temperatura od 21 stopni w Trójmieście, 24 w Szklarskiej Porębie, 26 w Częstochowie i Katowicach, 29 w Augustowie, do 31 w Lublinie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od jutra w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów dużego i małego AGD i oszczędzaj. MediaMarkt.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Tej nocy w Media Expert. Od 19 do 21. Nocna wyprzedaż. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. To jest tak. Śpisz w nocy i nagle budzi cię okropny skurcz. Tu gdzieś w okolicach łydki. Czujesz, jakby ktoś przypalał się ogniem. Masz wrażenie, że nie możesz rozprostować nogi. Trzyma cię dobrych parę minut i puszcza. Przekręcasz się na bok i znów cię łapie. Męczą cię nocne skurcze? Sięgnij po Zdrowit Skurcz Forte, który działa szybko i skutecznie. A dzięki formie tabletek musujących jest lepiej przyswajany przez organizm. Zdrowit Skurcz Forte. Suplement diety dostępny w aptekach. Zdrowit Skurcz Forte. Nie daj się złapać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Georgia, I don't know. They call me the breeze, 'cause I keep rolling down the road. They call me the breeze, 'cause I keep rolling down the road. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 6 sierpnia w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony bezprzewodowy depilator Braun. Głowica z 40 pensetami w zestawie szczoteczka peelingująca i do czyszczenia twarzy. Za 549 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie senator z Komisji Spraw Zagranicznych w Senacie były marszałek Sejmu Marek Borowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czym się skończy zapędzanie rosyjskiego niedźwiedzia do matecznika? Amerykańskie i europejskie sankcje rzucą Rosję na kolana? Ja myślę, że w ogóle nie chodzi o to, jeżeli ktoś tak myślał to i myśli, to popełnia błąd. O rzucanie Rosji na kolana, o przepraszanie, przyznanie się, wycofanie z Ukrainy natychmiast. To chodzi o to, żeby zamęczyć tego niedźwiedzia na dłuższą metę? Ja bym powiedział tak. Europa, Stany Zjednoczone, ale wszystkim Europa nie miała wyjścia. Pod bokiem Europy miała miejsce wyjątkowo bezczelna agresja. Najpierw w stosunku do Krymu, a potem otwarta wojna we wschodniej Ukrainie. No i teraz pytanie, jak mamy reagować? No przecież gdyby Europa nie reagowała w ogóle, no to byłoby to niedopuszczalne. I byłoby to ocenione fatalnie przez opinię publiczną. Jedyna reakcja, jaka pozostaje Europie, to powiedzieć, że Rosja musi za to zapłacić. Jak zapłacić? No zapłacić w ten sposób, że obniży się jej tempo wzrostu gospodarczego, że nie będzie mogła realizować różnych swoich dalekosiężnych planów ekonomicznych czy społecznych i tak dalej. I to może zrobić tylko poprzez ograniczenie kontaktów gospodarczych i politycznych także. Na razie przestrachu w Moskwie nie widać, jak się patrzy na rynki. No, giełda się trzyma, idzie nawet w górę. Rubel mocniejszy. No, pytanie oczywiście, jak długo ten spokój Rubel nie jest mocniejszy, giełda jest słabsza. To nie jest tak. To pan mówi w tej chwili mówię o tym, co wczoraj oczywiście. Co wczoraj miało miejsce. Trzeba spojrzeć na tydzień, dwa tygodnie wstecz jeszcze. Giełda jak znaczy rubel słabnie już od pewnego czasu i giełda również słabnie. Natomiast było takie oczekiwanie na sankcje. Pamiętajmy, że te ostatnie sankcje naprawdę gospodarcze, które miały miejsce, one się ważyły przez gdzieś około tydzień. I nie było wiadomo, co faktycznie zostanie przyjęte. Ale inwestorzy już założyli, że one będą, więc tak jest. W związku z tym jakby przyjęli, że one będą określone, nastąpił spadek na giełdzie, nastąpiło osłabienie rubla. Teraz, kiedy one ujrzały światło dzienne, no, uznano, że mogły być gorsze. W związku z czym nastąpiła pewna poprawa. Niemniej jednak, o czym może mało kto wie albo się mówi, podstawowa stopa procentowa w Rosji to jest 8% dzisiaj. To stopniowo rośnie. Szykują się także podwyżki rosyjskiego VAT-u. Także I pan ocenia, że to są okoliczności, które mogą rzeczywiście skłonić prezydenta Putina do zatrzymania się przynajmniej albo do stopniowych ustępstw? Na pewno tego nie przyzna. Na pewno tego nie powie. Natomiast faktycznie są tutaj dwie możliwości. Po pierwsze, nie wiemy, jakie zamiary miał Putin. Czy chciał nasilać interwencję, być może nawet z wejściem wojsk na wschodnią Ukrainę. Nie jest wykluczone, że te sankcje, gotowość, bo tu, co jest ważne, gotowość do zastosowania sankcji gospodarczych przez długi czas wydawało się, że Europa nie jest gotowa do sankcji gospodarczych. Stosuje polityczne, jakieś wizowe i tak dalej, ale nie gospodarcze. Zademonstrowana gotowość może spowodować, że Putin po cichu oczywiście wycofa się z dalej idących planów agresywnych względem Ukrainy, a w dłuższym okresie czasu będzie chciał się jakoś z twarzą z tego wycofać. Z twarzą, to znaczy w taki sposób, że no trudno, Ukraina pokonała separatystów, ale jest to, była to walka przeciwko narodowi i my ich nie opuścimy i tak dalej, i tak dalej. No to w dłuższej perspektywie. A w krótkim okresie mamy taką sytuację, że Rosja wprowadza embargo na polskie warzywa, polskie owoce. Minister rolnictwa w Polsce mówi, że to są polityczne represje i że jesteśmy pierwszym krajem frontowym w tej wojnie gospodarczej. Rzeczywiście powinniśmy się przygotować na wojnę handlową, wojnę gospodarczą? Do pewnego stopnia tak. Oczywiście Rosja aż tylu argumentów nie ma, nie przesadzajmy. To nie jest wielki rynek, wbrew temu, co się sądzi. To jest wielkie terytorium, ale nie rynek. Rynek to jest liczba ludności razy ich dochody. I tutaj Rosja jest rynkiem no, rzędu, powiedzmy sobie, może Włoch, może trochę mniejszego kraju. No, ale trzeba spojrzeć z perspektywy Polski, że to jest dla nas rynek i dla naszych producentów jednak ale może, jakiś. Ale może tutaj też spójrzmy na jakieś sensowne proporcje. Otóż cały eksport Polski do Rosji to jest mniej więcej 15% całego naszego eksportu. Eksport rolny to jest 5% tego eksportu, więc to nie są jakieś kwoty, z którymi my sobie nie możemy dać rady, ewentualnie także przy pomocy Unii Europejskiej. Znaczy osobiście uważam, że ponieważ nie wiadomo, Rosja może jeszcze stosować jakieś restrykcje typu embarga różnego rodzaju, które zresztą nie tylko Polski mogą dotknąć. I w związku z tym uważam, że Unia Europejska się powinna na to przygotować poprzez czy to stworzenie, czy wydzielenie jakiegoś funduszu solidarnościowego z tymi krajami, które będą najbardziej dotknięte. Ale pan wierzy, że to jest możliwe? Bo na razie słyszymy, że my możemy stracić na niesprzedanych jabłkach, czy warzywach, czy innych owocach, a Francuzi będą w tym czasie liczyli zyski ze sprzedaży okrętów Mistral, bo tych sankcje nie obejmą. Oczywiście. I taka to będzie solidarność. No więc na dzisiaj takich decyzji solidarnościowych, rekompensujących nie podjęto. Ale uważam, że polska dyplomacja powinna rozmowy w tej sprawie zacząć, dlatego że to napięcie z Rosją będzie trwało dłuższy czas. To nie jest sprawa na dziś, na jutro i to się zaraz skończy. Po prostu Rosja swoim postępowaniem wyjątkowo agresywnym, bezczelnym pokazała, że te próby, które były robione, żeby wciągnąć Rosję do współpracy ze światem demokratycznym, żeby jakby pokazać jej tą drogę i zachęcić ją do tej drogi, że one niestety spaliły na panewce, że Putin okazał się być człowiekiem, który ma zupełnie inne zamiary tworzenia imperium. W związku z tym ten stan napięcia będzie trwał znacznie dłużej. Tworzenie Funduszu Solidarnościowego w Europie, a w Polsce pojawiają się różne pomysły na to, jak pomóc sadownikom czy producentom warzyw i owoców. Na przykład zniesienie akcyzy na cydr z polskich jabłek. Albo Janusz Palikot dziś rano w Polskim Radio. Róbmy dżem i alkohole z tych niechcianych w Rosji owoców. Uważam, że rzeczywiście, ponieważ Polska jest, jak to określił minister Stawicki, państwem frontowym w tym względzie, nie tylko dlatego, że jesteśmy blisko Rosji, ale dlatego, że nasza postawa w sprawie Ukrainy była najbardziej proukraińska. W związku z tym trzeba się liczyć z jakimiś dalszymi działaniami Rosji, które mogą nas dotknąć. I tutaj tres mózgów no, powinien jednak usiąść i zastanowić się, jak ograniczyć te negatywne skutki. Nie wiem, czy to będzie przy pomocy cydru. Polacy na front kuchenny. Skądinąd sympatycznego napoju, czy też dżemu, prawda? Ale takie, znaczy każdy rząd powinien w takiej sytuacji ocenić sytuację i przedsięwziąć określone działania. Panie senatorze, mamy ostatni dzień na decyzję czy tylko ZUS, czy ZUS i OFE. Jednemu z internautów proszących o radę, co ma zrobić, odpisał pan tak. Obojętnie, jaką pan podejmie decyzję, uczyni pan słusznie i dobrze dla kraju. Czy to znaczy, że cała dyskusja ostatnich kilku czy kilkunastu miesięcy w ogóle nie miała sensu i to było takie czcze gadanie, niepotrzebne dysputy? No, uważam, że rozmiar emocji, jaki towarzyszył tej dyskusji, był przesadny z punktu widzenia obywatela. Dlatego, że część składki ZUS-owskiej, która jest przekazywana do OFE i która ewentualnie może być nie przekazywana do OFE, a tylko do ZUS-u, jest tak skromny, tak minimalny, że to naprawdę większego znaczenia nie ma. Na pierwszej stronie Rzeczpospolita pisze dzisiaj tak, decyzja o pozostaniu w OFE jest protestem przeciwko polityce dryfowania w gospodarce. No nie, no to już jest nadawanie takiego charakteru politycznego zupełnie niepotrzebne. Być może niektórzy tak to traktują, bo tak ta dyskusja przebiegała. Natomiast moja odpowiedź, że i tak dobrze była uzasadniona. Mianowicie powiedziałem tak, że jeżeli pani jest zwolennikiem, czy uważa, że dla gospodarki najważniejsze jest to, żeby dobrze pracowała giełda, żeby przedsiębiorstwa uzyskiwały tam zasilanie, czyli jest skierowana na przedsiębiorstwo, uwaga tej osoby, to niech zostanie w OFE, bo OFE inwestują tam na giełdzie przecież te pieniądze. Natomiast jeżeli komuś bardziej leży na sercu stan finansów publicznych, mianowicie żeby dług zmniejszyć, deficyt zmniejszyć i w związku z tym na przykład w ten sposób poprawić warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, to niech idzie do ZUS-u, czyli niech nie przekazuje składek do OFE, bo one muszą być rekompensowane potem przez budżet. To jeśli czyli, będzie tak, że... Czyli i tak dobrze, i tak dobrze. Jak pokazują prognozy, szacunki, że mniej więcej 1,5 miliona składek, czy składkujących osób zostanie w OFE, to będzie ta liczba, która pozwoli funduszom utrzymać się i sprawnie działać i giełda też szczególnie nie ucierpi? No moim zdaniem jest to trochę za mało. Jeśli chodzi o fundusze, część na pewno zostanie wchłonięta przez inne. To znaczy liczba funduszy się zmniejszy, co zresztą dobrze, bo ich było zdecydowanie za dużo. I te, które zostaną, będą, jeśli będą dobrze, jeśli będzie koniunktura tak naprawdę, bo to nie o to chodzi, czy one będą dobrze inwestować, one raczej, ich stopa zysku i tak dalej zależy generalnie od koniunktury. Jeżeli koniunktura będzie się poprawiać i ich inwestycje będą przynosić efekty, to przecież pamiętajmy, że za 4 lata będzie można jeszcze dokonać jakichś ruchów w związku z tym. Już za 2 pierwsze raz zmieniamy, a nawet za 2, prawda? Także być może odzyskają jakąś część składkowiczów. A nie ma pan wrażenia, że jeśli chodzi o system emerytalny, to do dzisiaj wciąż płacimy dość wysoką cenę, czy odbija nam się czkawką to przedwyborcze rozdawnictwo z roku 2005, kiedy między innymi przywileje emerytalne górników zostały dość szybko w Sejmie przed wyborami przegłosowane? Przywileje emerytalne za długo trwały różnego rodzaju, bo przecież i wcześniejsze emerytury trwały znacznie dłużej niż miały trwać i to obciążyło system. To dzisiaj głosowałby pan inaczej niż wtedy w tamtym głosowaniu, bo głosował pan za przywilejami górniczymi. Bo ja chciałem powiedzieć, że wtedy, znaczy trzeba sobie zdać sprawę, na czym polega dzisiaj przywilej górniczy. Nie na tym polega, że górnik idzie wcześniej na emeryturę, bo trudno utrzymać górnika do 67 roku życia pod ziemią, to już to jest absurd. Tylko na tym, że górnicy uzyskując prawo do wcześniejszej emerytury, jednocześnie kopalnie ich zatrudniające miały płacić wyższą składkę. I było przewidziane, że razem z tym, że równolegle do tamtej ustawy będzie przyjęta ustawa o wyższych składkach. I ta ustawa już potem nie została nigdy przyjęta. I już wtedy premier Belka ostrzegał, że ustawa, która została przyjęta, zdemoluje system emerytalny i finanse państwa. No, czy tamta, to jest przesada, oczywiście tamta ustawa nie mogła zdemolować tego systemu, bo on jest, górnicy to jest zbyt mała grupa, żeby mogła takiej demolki dokonać. Ministerstwo Pracy wyliczało, że przez 15 lat ta ustawa będzie kosztowała 93,5 miliarda złotych. Przez 15 lat. Tak.

Szczegóły sankcji gospodarczych mamy poznać jutro. Jeszcze tylko dzisiaj Edward Snowden może przebywać w Moskwie, bo 1 sierpnia kończy się termin azylu politycznego. Na razie nie wiadomo, czy były analityk CIA zostanie w Rosji. Złożył wniosek o przedłużenie azylu, ale odpowiedzi do tej pory nie dostał. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Ponad rok temu, uciekając przed amerykańskimi służbami, Snowden wylądował w Moskwie, ponieważ byli koledzy z agencji wywiadowczej anulowali mu paszport. Analityk utknął w strefie tranzytowej lotniska Szeremieciewo. Po kilku tygodniach Moskwa zgodziła się udzielić mu schronienia. Edward Snowden jest poszukiwany w Stanach Zjednoczonych za zdradę i szpiegostwo. Były współpracownik wywiadu ujawnił, że amerykańskie służby prowadzą totalną inwigilację, wykorzystując do tego internet i telefonię komórkową. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mieli zaledwie miesiąc, żeby nauczyć się języka polskiego. Ciężko pracowali i efekty są świetne. Kilkudziesięciu obcokrajowców z różnych krajów Europy Wschodniej przyjechało do Siedlec na kurs naszego języka. Trzeba czytać książki, oglądać różne filmy, słuchać piosenki, żeby mieć dużo słów. Ja myślę, że głównie trzeba rozmawiać z ludźmi w tym języku. Kurs dla kilkudziesięciu studentów z zagranicy sfinansowało m.in. MSZ. O 9:00 kolejne informacje, zapraszamy. Ranek na północy kraju pochmurny, ale możliwe rozpogodzenia, a tam, gdzie teraz pogodnie, zachmurzy się i popada. Intensywne opady możliwe na wschodzie, a także lokalnie w Małopolsce i na Kielecczyźnie. Temperatury od 21 stopni to w Trójmieście, 24 w Opolu, 26 w Bielsku-Białej, 29 w Suwałkach, w Lublinie i Rzeszowie najcieplej 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ceny na ścięcie! Za co, za co? Za wysoka byłaś, lada co? Ceno cięcie w sklepach euro. Smartfon 3,8 cala, dual SIM, Android za 199. LED TV LG, 42 cale, 100 Hz za 1499. Dwudrzwiowa, lodówko-zamrażarka Amika, 1,45 m, klasa A+, za 770. I dodatkowo ekstra raty w sklepach euro i na euro.com.pl. To jest tak, śpisz w nocy i nagle budzi cię okropny skurcz. Tu gdzieś w okolicach łydki. Czujesz, jakby ktoś przypalał się ogniem. Masz wrażenie, że nie możesz rozprostować nogi. Trzyma cię dobrych parę minut i puszcza. Przekręcasz się na bok i znów cię łapie. Męczą cię nocne skurcze? Sięgnij po Zdrowid Skurcz Forte, który działa szybko i skutecznie. A dzięki formie tabletek musujących jest lepiej przyswajany przez organizm. Zdrowid Skurcz Forte. Suplement diety dostępny w aptekach. Zdrowid Skurcz Forte. Nie daj się złapać. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocna wyprzedaż. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O twym spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach nucę w sobie. Sur-bn-dub-bn-dub-bn, gur-bn-dub-bn-dub-bn, nucę gwiżdżę sobie. Sur-bn-dub-bn-dub-bn, gur-bn-dub-bn-dub-bn, nucę wciąż o tobie. Wspólnej kawie, błądzeniu po Warszawie, o kłótni i zabawie i o leżeniu w trawie, o zwykłych tak naszych dniach gwiżdżę sobie. Sur-bn-dub-bn-dub-bn, gur-bn-dub-bn-dub-bn, nudzę gwiżdżę sobie. Sur-bn-dub-bn-dub-bn, sama i przy tobie, ale wciąż o tobie nucę, gwiżdżę sobie. Zawsze gdy coś robię albo nic nie robię, nucę wciąż o tobie. Dzień dobry, Krystian Hanka. I Renata Kim, tygodnik Newsweek. Dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Gabriel, tygodnik Do Rzeczy. Dzień dobry. Witam. To zaczniemy może od sankcji, które nie wstrząsnęły Rosją. Indeksy zareagowały optymistycznie, choć wcześniej rzeczywiście ekonomia rosyjska troszkę straciła, bo to trzeba porównywać jednak dzień do dnia. No jest poprawa, ale i tak nie jest dobrze. Tak czy inaczej, państwa zdaniem, Rosja przestraszyła się sankcji. O tym wątku polskim w drugim zdaniu powiemy. Na razie ogólnie. No, co to znaczy Rosja? Rosja to są różne siły w Rosji, Rosja to są obywatele, to jest prezydent. Po pierwsze, rzeczywiście o 2% chyba wzrosły indeksy, wzrósł indeks ten główny moskiewskiej giełdy, ale przedtem spadł o około 11 chyba w ciągu kilku dni. Więc to jest tak naprawdę odreagowanie, skonsumowanie tego, że doszło do tego, czego inwestorzy się spodziewali. Rosyjska gospodarka bardzo ucierpi w każdym razie na tych sankcjach, na spadku zaufania do Rosji w ogóle. Natomiast Putina to raczej nie zatrzyma, bo racją trwania Putina jest... Znaczy Putin nie może stracić Ukrainy, bo Putin, który utraci Ukrainę, utraci to poparcie, którym się cieszy tych 80% Rosjan. Czyli per saldo to jednak są sankcje, jak rozumiem z tonu wypowiedzi pana redaktora. To są sankcje i ja myślę, że w takim krótkim terminie możemy oczekiwać jeszcze nasilonych działań Putina. On będzie takim wściekłym, zranionym niedźwiedziem i wydaje mi się, że będzie budował poparcie dla swojej polityki właśnie wokół tego, że cały świat przeciwko nam, cała Europa przeciwko nam, w związku z tym my musimy być zjednoczeni. I widać już pierwsze retorsje. A my padliśmy. Polacy? No właśnie, najgorsi Polacy, którzy szkolili ukraińskich bandytów w Warszawie. I już mamy retorsje, które nie nazywają się retorsjami, bo oficjalnie mowa o certyfikatach i przepisach fitosanitarnych, których rzekomo nasi rolnicy nie spełniają. A już od jutra nie będziemy mogli eksportować między innymi naszych jabłek do Rosji. To, co jemy jabłka, jest taka akcja, już się pojawiło wczoraj głośno o tym, żeby Polacy jedli polskie jabłka i teraz wyliczenia Pulsu Biznesu są takie. 4,5 kg rocznie więcej musielibyśmy jeść, żeby tę stratę zasypać. Teraz jemy 14 kg, czyli musielibyśmy jeść 18,5 kg, ale jedliśmy, były już takie lata na początku XXI wieku, że jedliśmy ponad 20 kg. To nie jest niemożliwe. To jest absolutnie fantastyczna akcja i ja mam taki szczery plan, że jak tylko wyjdę ze studia Trójki, idę na najbliższy bazarek i kupuję 4,5 kg jabłek i rozdaję kolegom w redakcji, bo polskie jabłka są naprawdę świetne. Miałam na końcu języka, który gatunek najlepszy, bo wczoraj toczyliśmy na Facebooku długą dyskusję na ten temat. I to jest coś takiego, co bardzo łatwo możemy zrobić. Oczywiście jest to akcja, która symbolicznie pokaże nasze poparcie, ale gdyby rzeczywiście wielu Polaków zechciało kupić chociaż kilo więcej, to moglibyśmy pomóc rolnikom. Można z nich robić także przetwory albo alkohol. To dzisiaj Janusz Palikot też w Polskim Radiu. Tak, ja też bardzo chciałbym, żebyśmy żeby wszyscy Polacy dołączyli się do tej akcji, żeby wesprzeć polskich ogrodników. Natomiast nie jestem już przekonany, czy ten głos ministra rolnictwa, żeby ktoś znowu zapłacił komuś, czyli polskim sadownikom, Komisja Europejska, Unia Europejska, to jest to, co chciałbym usłyszeć. Wolałbym wezwanie do kupowania przez Polaków, bo te sankcje, że oni rozdawali przecież, pamiętacie. Bo w różnym stopniu, ale ta wojna handlowa, która będzie konsekwencją sankcji, dotknie nas wszystkich. I naprawdę nie widzę powodu, żeby jedni mieli otrzymywać rekompensatę, a inni nie. Wspierajmy się wzajemnie, jedzmy polskie jabłka. Na początek. Dziś ostatni dzień na decyzję OFE czy ZUS. 1,5 miliona Polaków nie chciało zdać się na los. Dzięki ich aktywności, jak pisze dzisiaj Paweł Jabłoński w Rzeczpospolitej, pieniądze nie będą ułatwiać życia byle jakim politykom, tylko będą pracować dla naszej gospodarki. Dzisiaj będą kolejki na pocztach, tak w Szczecie, czy jednak sezon, środek urlopowy. Wczoraj jeszcze nie było i słyszałam tutaj na antenie Trójki Polaków, którzy opowiadali, że zamiast spodziewanych 2 godzin w urzędzie czy na poczcie spędzili tam 5 minut, że wszystko grało. Można też internetowo wysłać. Powinienem zapytać wprost ZUS, czy OFE to jednak decyzja prywatna, więc nie chcę od państwa wyciągać tajemnic. Nie będziemy zdradzać tych tajemnic. Ja mam ogromne pretensje do rządu i do kogokolwiek, kto odpowiadał za kampanię informacyjną na ten temat. Jestem głęboko przekonana, że wielu Polaków w ogóle nie dowiedziało się o tym, że musi dokonać jakiegoś wyboru do końca lipca. Pani Renato, czy złodziej, który przychodzi do pani domu, puka do drzwi, ostrzega panią, informuje, że za chwilę ukradnie pani połowę pani pieniędzy i żeby się pani przygotowała? No już kłóciliśmy się o tym. Złodziej tego nie robi. Kłóciliśmy się o to polski słowo rząd, złodziej. Bo polski rząd zawłaszczył, jeżeli nie chce pani użyć słowa ukradł, to zawłaszczył połowę oszczędności emerytalnych wielu Polakom, wszystkim Polakom, którzy są w OFE. We mnie nie ma tego przekonania, że ukradł czy zawłaszczył, natomiast mam pretensje, że my jako obywatele nie zostaliśmy rzetelnie poinformowani o tym, że powinniśmy podjąć taką decyzję, bo następne okienko transferowe mamy dopiero za 2 lata, a kolejne za kolejne 4. Że jest to bardzo ważna decyzja, że nikt znowu nie wytłumaczył nam głosami ekspertów, co oznacza pozostanie w ZUS-ie, co oznacza... Słucha pani Trójki, a w Trójce takie rzeczy Tak, wczoraj właśnie dowiedziałam się do eksperta, to bardzo mi pomogło i przekazywałam te informacje wszystkim znajomym, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, że należy, jak to powiedział pan ekspert, dywersyfikować źródła składek. I niech to będzie wskazówka dla wszystkich, ale rząd tego nie zrobił, a powinien był. Każdy rząd ma obowiązek informować o ważnych dla obywateli decyzjach i o tym, co z nich wynika. Rząd, który nie ma zamiaru dobrać się, zawłaszczyć pieniędzy obywateli. Kto wszedł na swoje konto emerytalne, indywidualne konto emerytalne w OFE pod koniec stycznia i w pierwszych dniach lutego, wie, że połowy jego pieniędzy na tym koncie nie ma. Te pieniądze wyparowały, są w zamian za to, mamy obietnice polityków, ale ja powtarzam, wolę na tym koncie obligacje państwa, nawet państwa, które być może kiedyś znajdzie się w kłopotach, oby nie, niż słowo Donalda Tuska. Ono nie znaczy wiele. To dziś, 31 lipca, jutro 1 sierpnia, 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i no jak w każdym roku też pojawiają się takie głosy na temat tego, jak przekazywać prawdę o powstaniu i w tym roku również pojawiają się takie głosy przy okazji tych gadżetów rozmaitych. Jest taki spór, który już od jakiegoś czasu się toczy, czy to powinno być bliższe takiej popkulturze, czy to jednak nie może być przez swą tragedię, no, ale wiadomo, że popkultura sprzedaż jest znacznie efektywniejsza. No i jak to wszystko pogodzić? A wczoraj mieliśmy także wielki pokaz filmu Jana Komasy, który też pewnie będzie budził podobne emocje, że jest za bardzo hollywoodzki lub nie, państwo widzieli. Widzieliśmy, już odbyliśmy ożywioną dyskusję w kuluarach Trójki i mnie ten film chwilami porażał, chwilami irytował. Myślę, że jest produktem naszych czasów. To jest film, który od pierwszej do ostatniej sceny gra na emocjach. Każda scena ma w zamierzeniu wywołać emocje, ma być symboliczna, ma być mocna. Myślę, że będzie ten film przemawiał do młodych widzów, do młodych Polaków. I powiem tak, oględnie, nie jestem wielką entuzjastką tego filmu, ale powiem tak, dobrze, że jest. Bardzo dobrze, że jest. Znaczy, to jest na pewno film, który powinniśmy zobaczyć. To jest film, który ma swoje mankamenty. Jego mankamentem jest fabuła, która jest no, taka sobie i troszkę tak sobie opowiadana. Natomiast ten film jest ciągiem tak wstrząsających scen, które No, właśnie dla pokolenia wychowanego na grach komputerowych, gdzie zabijanie jest czymś tak powszechnym, jak w dawnych czasach czytanie książek. I na pewno ten film jest zrobiony tak, że on do tych ludzi dotrze w tym sensie, że zobrazuje im, czym jest straszliwość wojny, czym jest bezsens wojny, czym jest przypadkowość wojny. Znalezienie się w tym miejscu i konieczność podjęcia pewnej decyzji. Ale opowiada też o emocjach tych młodych ludzi, którzy z jednej strony bardzo chcą być dorośli i bardzo chcą zrobić coś ważnego i wielkiego i są gotowi zostawić matkę samotną i iść walczyć, a chwilę później uświadamiają sobie, że to właściwie nie ma wielkiego sensu i że przegrają i że właściwie powstanie skończyło się już. Ale ten film opowiada też o jeszcze jednej rzeczy, że wojna, uczestniczenie w wojnie, bo teraz zadajemy sobie czasami pytanie, czy Polacy w razie czegoś, jakiegoś zagrożenia byliby w stanie pójść i oddać życie. Tam do przełamania dochodzi dlatego, że bohater widzi, jak na jego oczach Niemiec zabija jego matkę i brata. Po to, znaczy dlatego się idzie na wojnę, prawda? Dlatego, żeby bronić bliskich przed zabiciem ich przez wrogów. Jeszcze na koniec to pytanie musi paść, bo pewnie będzie dyskutowane o promocji powstania, znów używam słowa, które może komuś tam nie pasuje, ale tym filmem za granicą. Czy ten film za granicą będzie dostrzeżony, a może to powinien być polski, no już boję się powiedzieć dalej, ale kandydat do tych najważniejszych nagród filmowych. Ja myślę, że można byłoby spróbować. Ten film, bo on jest na wielu, ma wiele płaszczyzn. To jest chyba pierwsza... Nie chcę ryzykować aż takich dużych kwantyfikatorów, ale to jest jeden z pierwszych. Pierwszy film, w którym nie widać szwów, jeśli idzie o postprodukcję, robisz, o produkcję komputerową. To naprawdę jest wszystko zrobione w sposób absolutnie przekonywujący. No to jest nowe pokolenie polskiego kina, to na pewno. I tym się może trzeba pochwalić. Wyszłam wczoraj ze stadionu z takim poczuciem, że być może mam za wiele lat, żeby do końca zachwycić się tym filmem. To jest, tak jak mówiłam, ciąg absolutnie niesamowitych, mocnych obrazów, które nie składają się dla mnie, widza nieco starszego, na przekonującą fabułę. Tak. Ale bardzo mocny i chwilami porażający, chwilami budzący krzyk. We wrześniu po wakacjach będzie w kinach do obejrzenia. Renata Kim, Tygodnik Newsweek, Piotr Gabriel, Tygodnik do Rzeczy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. No, z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Strachy na lachy. O Fejzus. Słucham audycję podczas biegania sobie i chciałem powiedzieć, że ja złożyłem tę deklarację bezpośrednio w ZUS-ie w informacji. Przedłożyłem pani egzemplarz swój, egzemplarz żony i pani na kserokopii przybiła potwierdzenie odbioru i to wystarczyło, żadnej kolejki, żadnych urzędomatów, nic z tych rzeczy, bez problemu została deklaracja złożona. Czyli panu się udało, życzymy miłego biegania, 2, 2 i 7 trójek. A teraz przyszedł ten moment, w którym rozstrzygamy zabawy limerykowe. Raz ba się z gór, co zna pisarzy, gość ignorancją swą znieważył, myląc i go z Dostojewskim, więc go posłała na deski teatru tego na plaży. A może życzą sobie państwo innego zakończenia? To proszę próbować. Raz ba się z gór, co zna pisarzy, gość ignorancją swą znieważył, myląc i go z Dostojewskim, więc go posłała na deski i chęć przejścia z OFE do ZUS-u wyraził, by tam w kpinach widzów się smażył, dając mu zestaw elementarzy. To są próbki państwa poezji. Więc go posłała na deski, książką go nokautując, gość odszedł, ogon swój kuląc. Albo jeszcze dwie propozycje. Ciosu, o którym Gołota marzył, twierdząc, że słońcem się poparzył. Posyłając go na deski, w ten sposób zbrodnia kary doczekała się. 2, 2 i 7 trójek, taka propozycja. No, też jest jakimś rozwiązaniem. Ale postanowiliśmy dziś nagrodzić pana Lecha. Panie Lechu, gratulujemy, a w całości będzie brzmiało to tak. Raz ba się z gór, co zna pisarzy, gość ignorancją swą znieważył, myląc i go z Dostojewskim, więc go posłała na deski. I teraz w piekle Dantego się ignorant smaży. Panie Lechu, gratulujemy, otrzymuje pan od nas płytę, audioprzewodnik Krok po kroku z trójką, Sopot. Przypomnę państwu, że na stronie internetowej sklep polskieradio.pl znajdą państwo wersję MP3 tego przewodnika. Można sobie zakupić, wgrać do odtwarzacza, do smartfona i spacerować po Sopocie, słuchając oczywiście. No a oprócz audioprzewodnika pan Lech dostanie także trójkowy kubek i takie wakacyjne specjalne uszy. A skoro już jesteśmy w Sopocie i o nim mówimy, to przypominam, że w przyszły weekend w Sopocie na kulturalnej plaży Trójki odbędą się bezpłatne warsztaty z fotografii portretowej. Te warsztaty poprowadzi znany fotograf Filip Ćwik. Warsztaty będą się składać z części teoretycznej, a jakże ale i praktycznej. W sumie w ciągu tych 3 dni zorganizowanych zostanie 7 sesji warsztatowych. Państwo się mogą na te sesje zapisać. Proszę odwiedzić stronę internetową flashweekend.polskieradio.pl, wypełnić specjalny formularz i odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, dlaczego chcesz wziąć udział w warsztatach. A to ważne, dlatego że liczba miejsc ograniczona, no i zostaną wybrane te osoby, które wezmą udział w warsztatach. Polecamy, zachęcamy, zapraszamy do Sopotu. Przyszły weekend, przypomnę, kulturalna plaża Trójki. No i my już mówimy do usłyszenia. Iwanka Kunewa, Ewa Lipowicz i Marcin Łukawski. Za 4 minuty 9. You Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 6 sierpnia w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swoją wymarzoną lustrzankę cyfrową Canon EOS 1200D, obiektyw 18-55, filmy Full HD, 18 megapikseli za 1599 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Spójrz na niego. O, jaki okaz. Szlachetne pochodzenie. I dba o formę. Jest naprawdę wyjątkowy. Jaka skórka. Schrupałabym w całości. Skusisz się? Jak masz smak, to się podzielimy. Kabanosy Konsol Natura polecają się na przyjęcia. W 100% z mięsa kurczaka bez konserwantów. Od jutra w Mediamarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów dużego i małego AGD. I oszczędzaj. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 31 lipca, jest 9. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis. Ostatni dzień na wybór. Czy ZUS, czy też ZUS i OFE. Są i takie opinie. Albo wybierzesz bandytę, albo złodzieja. Na otwarte fundusze dotąd zdecydowało się nieco ponad 1 000 000 osób. Embargo na polskie owoce i warzywa wejdzie w życie jutro, ale na tym może się nie skończyć. Polska musi się liczyć z dalszymi retorsjami, uważa senator Borowski. Wysiadywała 160 jaj przez ponad 4 lata. Za chwilę u nas historia pokazująca troskę zwierząt o swoje potomstwo. Bardzo często zostawiamy decyzje na ostatni dzień i to jest właśnie ten. Tylko dziś można jeszcze dokonać wyboru OFE i ZUS, czy tylko ZUS. Jeśli to pierwsze, to konieczne jest wypełnienie deklaracji, którą można pobrać choćby ze stron internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przypomina wiceprezes ZUS-u Dariusz Śpiewak. Po wydrukowaniu takiego dokumentu należy go podpisać, włożyć do koperty i wysłać na adres placówki ZUS. To jest jedna z metod. Druga to jest skorzystanie z platformy usług elektronicznych. Ostatnia z metod to jest osobiste stawienie się do ZUS-u z dowodem osobistym i wtedy urzędnik, pracownik ZUS-u wypełnia wniosek i daje tylko do podpisu. Najczęściej do oddziałów ZUS-u deklaracje wysyłane są listownie, więc dziś ruch na pocztach gwarantowany. W ostatnich dniach wzrosło bowiem zainteresowanie OFE. Mieszkańcy Katowic, pytani przez naszego reportera, przyznają jednak, że decyzja łatwa nie jest. Tak jak mówią, albo wybierzesz bandytę, albo złodzieja. Będzie lepsza emerytura z tego, jak oni myślą? Ciężko powiedzieć. Wszystko zależy od tego, ile dzieci się będzie rodzić. Taka jest prawda. Zależy, jak kto jest ubezpieczony, jakie składki są odsyłane, nie? Zostałam przy ZUS-ie, bo nie miałam czasu się zastanawiać, szczerze mówiąc. Na pozostanie w funduszu zdecydowało się niewiele osób, nieco ponad 1 000 000. Szacuje się, że ich liczba może wzrosnąć do 1,5 miliona, a wszystkich uprawnionych jest 14 milionów. Na warzywach i owocach może się nie skończyć. Były marszałek Sejmu Marek Borowski oceniał w salonie politycznym Trójki, że Polska musi się liczyć z kolejnymi retorsjami ze strony Moskwy. Jutro wejdą w życie unijne sankcje wobec Rosji za jej rolę w konflikcie na wschodzie Ukrainy, a tuż po tym jak Bruksela ogłosiła swoją decyzję, Moskwa poinformowała o embargu na polskie produkty rolne. Minister rolnictwa zamierza jeszcze dzisiaj złożyć w Brukseli wniosek o rekompensaty. Jednak zdaniem senatora Borowskiego potrzebny byłby unijny fundusz solidarnościowy na pokrycie wszelkich strat związanych z sankcjami. Ponieważ Rosja może jeszcze stosować jakieś restrykcje, które zresztą nie tylko Polski mogą dotknąć. Uważam, że Unia Europejska się powinna na to przygotować poprzez czy to stworzenie, czy wydzielenie jakiegoś funduszu solidarnościowego z tymi krajami, które będą najbardziej dotknięte. Polska dyplomacja powinna rozmowy w tej sprawie zacząć, dlatego że to napięcie z Rosją będzie trwało dłuższy czas. Janusz Palikot natomiast w sygnałach dnia apelował, aby embargo wykorzystać do zmian w polskim rolnictwie. Zdaniem szefa twojego ruchu, z niechcianych w Rosji owoców trzeba robić dżem i alkohol. Muszą powstać po prostu przetwórnie owocowo-warzyw. No one muszą zamieniać to na destylaty alkoholowe, na wódkę. Muszą to zamieniać na pigmenty dla przemysłu chemicznego, na różnego rodzaju kosmetyki. To się o tym mówi się od lat i mimo ogromnych pieniędzy europejskich Ministerstwo Rolnictwa nie potrafi jakby tego uruchomić. Resort rolnictwa zapowiada natomiast większe starania na rzecz eksportu owoców i warzyw na rynki azjatyckie. Marnujecie czas, zamiast przeznaczyć go na inne, pilniejsze sprawy. To komentarz Baracka Obamy po decyzji Izby Reprezentantów amerykańskiego kongresu. Głosy 24 republikanów przeważyły. Politycy pozwolili rozpocząć postępowanie sądowe przeciwko prezydentowi USA z Waszyngtonu. Marek Wałkuski. Autorzy rezolucji zarzucają prezydentowi, że nadużył uprawnień, przesuwając ostateczną datę obowiązkowego wykupienia przez Amerykanów ubezpieczenia zdrowotnego. zdrowotnego. Według republikanów Obama złamał także prawo, łagodząc zasady deportacji niektórych nielegalnych imigrantów oraz dokonując wymiany jeńców z talibami, w wyniku której do Stanów Zjednoczonych powrócił sierżant Bo Bergdahl. Demokraci przyznają, że w niektórych sprawach Barack Obama omijał kongres, wydając rozporządzenia wykonawcze. Podkreślają jednak, że robili to wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych i że w sytuacji pata politycznego w kongresie takie działania są konieczne. Według demokratów podawanie prezydenta do sądu to polityczna sztuczka i strata czasu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec o rekordzie w długości wysiadywania jaj. Czy mówiąc inaczej, historia o tym, jak zwierzęta potrafią zajmować się swoim potomstwem. Naukowcy z zaskoczeniem stwierdzili, że żyjąca na dużej głębokości ośmiornica opiekowała się zniesionymi jajami przez ponad 4 lata. Obserwacji dokonał podwodny robot na Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii na głębokości prawie 1,5 kilometra. Regularnie powracał, by sprawdzać, co dzieje się z ośmiornicą. Okazało się, że wysiadywała ona 160 jaj przez 53 miesiące. To chyba najdłuższy okres wysiadywania wśród zwierząt, ale jest możliwe, że inne gatunki zachowują się podobnie, mówi Noah Baker z naukowego tygodnika Nature. W niskich temperaturach metabolizm jest bardzo wolny i niewykluczone, że przez ten cały czas ośmiornica nic nie jadła. Nie zareagowała nawet, gdy naukowcy zaoferowali jej przekąskę. Po tym, gdy wykluły się młode, zwierzę prawdopodobnie zdechło. Wysiadywanie jaj jest ostatnim